беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Вечно млади. Който иска да участва в Царството Божие, трябва да си обреже сърцето. Когато човек излиза да проповядва, трябва да се опита дали му са здрави гърбът, умът и сърцето, защото иначе ще пострада. Лично на живота не трябва да гледаме, а трябва да гледаме общо на Царството Божие, без да се сърдим, че някого Господ направил цяла нота, а тебе направил половина. Пиесата е такава, и ако в нея ти хващаш мястото на осмината, то трябва да си благодарен, защото ще дойде и време, когато ще те направят цяла нота. Сега може да играеш ролята на писклива, висока нота или бас, но друг път ще играеш ролята на друга нота и така нататък. Главната мисъл е, че трябва да се научим да страдаме и като се научим да страдаме, ще бъдем вечно млади. Няма да губим силата си и тогава ще намерим вечната разгадка. Ние още не сме намерили любовта, защото любовта всякога търси да помага, да се самопожертва, всякога търпи и е благосклонна. Трябва да се обърнем към основния закон, да станем като небесни деца, а не като глупави деца, и тогава ще се оправят отношенията ни в живота. Време е вече да се освободим от нашите религиозни маски, защото човек може по-видимо му да е свят, но вътре да бъде смръдлив. В живота помагат следните правила. Трябва да имаме всякога или поне по-честичко молитви, на които всички в едно направление да се молим, и тогава Господ ще ни отговаря. Когато се молим, не бива да се безпокоим, защото безпокойството винаги парализира настроението, а следователно и молитвата. За да ни слуша Господ, трябва да бъдем Негови слуги. Но само, че това нещо хората не бива да го знаят, а трябва само ние да си го знаем. Ние трябва да се научим да любим, да обичаме. Любовта с думи и предложения не може да се определи. В нея трябва само да се живее. Нея само сърцето я разбира. И който иска да се занимава с любовта, той трябва да я живее и тогава тя ще му се изяви. Христос е една велика енигма. Той е изявлението на Отца и само в небето ще познаем кой е Христос, а сега ще го не познаваме. Той сега за нас е една историческа личност, третото лице на Света Троица и изобщо мъгляво, мрачкаво го схващаме. А когато стане кост от костта ни и плът от плътта ни, тогава и ние ще се въплътим в него и ще ни стане ясен. Когато нас ни роди нашата Божествена майка, духът към който се стремим, тогава смъртта ще бъде погълната. 29 април 1912 година.